Ачы галу пляціць на дуб, а мой на бярозу. Чые мужы п'юць, гуляюць, а мой у дарозі. Людзі ходзяць, жыта сеюць, каб жыта ўсхадзіла. А я хаджу, Бога прашу, каб доля не ўсхадзіла. Взыдзі, взыдзі, моя доля, рознымі садамі. Цвіці, цвіці, моя доля, рознымі цветамі. Усе цветы, пуста цветы, адзін васілёчык. Уся сім'я нялюбая, толькі міл дружочак.